Nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policjant z Raciborza, który zginął na służbie, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność. Dziś odbył się jego pogrzeb. 15 osób podejrzanych o działanie na szkodę huty Łabędy w rękach CBA. Wśród nich są byli członkowie zarządu firmy. Polacy rezerwują miejsca w hotelach. Od jutra znów będą mogły przyjmować podróżnych. W Raciborzu pożegnano policjanta, który zginął we wtorek zastrzelony przez bandytę. Michał Kędzierski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność, złotą odznaką Zasłużony Policjant, a także awansowany na stopień aspiranta. Podczas mszy wspominał go szef policji w Raciborzu, Łukasz Kreps. Myślę, że posiadam upoważnienie, by podziękować Ci, Michale, w imieniu społeczeństwa powiatu raciborskiego za odwagę, poświęcenie i serce, które włożyłeś w sprawy zwykłych ludzi. Michał na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Drogi Michale, dziękujemy Ci za Twoją służbę, zaangażowanie w sprawy policji i Twoją obecność wśród nas, która, ufam głęboko, nie kończy się z tym fizycznym rozstaniem, a pamięć o Tobie pozostanie na zawsze z nami. Michał Kędzierski służył w policji od 2011 roku. Miał 43 lata. W południe, gdy rozpoczynał się pogrzeb funkcjonariusza, w całym kraju rozległy się syreny radiowozów. W ten sposób policjanci oddali mu cześć. Dźwięk syren był też formą protestu przeciwko agresywnym zachowaniom wobec funkcjonariuszy. 15 osób zatrzymanych w sprawie dotyczącej działania na szkodę huty Łabędy. Wśród nich są byli członkowie zarządu firmy. Przez ich działania huta miała stracić 800 tysięcy złotych. Szczegóły sprawy zna Joanna Opas. Śledztwo dotyczy możliwości nieprawidłowości w związku z nieuzasadnioną ekonomicznie i prawnie decyzją o zbyciu udziału w dwóch spółek kapitałowych przez hutę. Miało to doprowadzić do wyrządzenia szkody i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w imieniu huty Łabędy. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. prezes zarządu spółki, która nabyła udziały spółek, członkowie zarządu huty Łabędy, członkowie zespołu do spraw przeprowadzenia negocjacji huty Łabędy, a także dwaj rzeczoznawcy majątkowi. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze regionalnej w Katowicach zarzuty działania na szkodę spółki huty Łabędy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wykazał, że działanie zatrzymanych wyrządziło co najmniej 800 tysięcy złotych szkody majątkowej, a także sprowadziło niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 3 milionów złotych. Po przesłuchaniu zatrzymani zostali zwolnieni po wpłaceniu kaucji. 16 unijnych krajów, wśród nich Polska, pospieszyło z pomocą Indiom, które zmagają się z dramatyczną sytuacją epidemiczną. Na wniosek władz w Delhi został uruchomiony unijny mechanizm ochrony ludności cywilnej, dzięki któremu koordynowane jest wsparcie. Beata Płomecka. Pomoc, którą zaoferowały unijne kraje, przekroczyła wartość 100 milionów euro, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant. Tlen, respiratory, leki oraz środki ochrony osobistej to największa w historii odpowiedź Unii Europejskiej w ramach mechanizmu ochrony ludności cywilnej. Unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z władzami Indii i będzie przekazywać państwom członkowskim kolejne prośby dotyczące konkretnej pomocy. Polska, jak poinformowało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dostarczyła do Indii ponad 1,5 tony sprzętu medycznego, m.in. 100 sztuk koncentratorów tlenu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od jutra otwierają się hotele. W obiektach może być zajęta połowa miejsc. Spragnionych wypoczynku nie brakuje. Kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Cisnej, Bogusław Bajorek, mówi, że turyści dzwonią coraz częściej, pytając o noclegi w Bieszczadach. Przybywa zapytań z dnia na dzień coraz więcej. Tylko w gminie Cisna jest dostępnych około 5,5 tysiąca miejsc noclegowych. Goście hotelowi nie będą mogli na razie korzystać z restauracji. Posiłki będą im serwowane do pokoi. Zamknięte pozostaną jeszcze baseny, strefy spa i siłownie. W Bieszczadach wielu turystów wybiera aktywną turystykę, górskie wędrówki i trasy rowerowe. Od 15 maja rusza popularna wąskotorówka, bieszczadzka kolejka leśna. Przesiadamy się do PKP Intercity. Spółka właśnie odebrała 60 wagonów po remoncie. Jest klimatyzacja i Wi-Fi. A więcej o nowych wagonach Aleksandra. Wagony pojawią się m.in. na trasach z Przemyśla do Świnoujścia, z Lublina do Krakowa czy z Piły do Kołobrzegu. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, z nowego taboru będą też mogli korzystać pasażerowie na trasie ze Szczecina do Trójmiasta. Linia pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem była cały czas traktowana jako linia, gdzie

Mocnym uderzeniem rozpoczęliśmy piątkowe. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Jakieś egzotyczne upały nam się szykują i to już w przyszłym tygodniu. Wcześniej jednak zagrzmi. Jak mówi stare chińskie przysłowie, trzeba wtedy fikać koziołki, żeby grzyby szybciej rosły. Jeśli mamy tu grzybiarzy, to wiedzą, o co chodzi. Świetnie się składa, ponieważ na początek weekendu zabierzemy Państwa na wiosenny spacer do ogrodu botanicznego. Proszę już kalosze przygotować, bo za chwilę wyruszamy. Wiosna i kwitnąca przyroda to nowe życie i nadzieja i o niej też powiemy dzisiaj w kontekście wspaniałej akcji na rzecz pewnej zielonogórzanki. Trzeba zebrać kilka milionów na leczenie. Duża część już jest, ale to nie wszystko, więc spróbujemy dołożyć cegiełkę. Zdecydowanie spada liczba osób przebywających w szpitalach z powodu COVID-19. To rewelacyjna informacja, dokładając do niej też liczbę zakażeń, która sukcesywnie się zmniejsza. O tym na początek naszego piątkowego spotkania. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Agnieszka Łukasiewicz. Przed mikrofonem Karol Gnat. Zapraszamy do trójki. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, brakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilo dżule, by się bić. Kilo dżule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwny biegu i ja umknę, mam, że kogoś innego ci już potrzeba. Herbata przyda się dzisiaj na pewno. Pogoda nie sprzyja, proszę Państwa, jeździe na jednośladzie, ale nie brakuje takich, którzy nie mogą się rozstać z rowerem albo motocyklem. Porozmawiamy dzisiaj o tym. Jeśli zechcieliby Państwo podzielić się z nami jakąś opinią, własnym spostrzeżeniem, to czekamy na telefon. 2273 albo a propos motocyklistów, albo rowerzystów. No coraz więcej teraz usług świadczonych jest także dzięki motocyklom. Już nie tylko jest to element transportu, czy po prostu rozrywka, ale także różne rodzaju dostawy, na przykład świadczone są w dużych miastach za sprawą osób korzystających z jednośladów. Szczególnie interesuje mnie dzisiaj spojrzenie kierowców na ten, no właśnie, problem, czy jest to problem dla Państwa poruszających się po mieście. A teraz słowo jeszcze o szczepionkach, bo dzień za dniem bijemy rekordy szczepień w naszym kraju. Wczoraj podano ich ponad 403 tysiące. To dobowy rekord, a w sumie już w Polsce wykonano ich ponad 13 milionów. Podano dawek. Pierwszą otrzymało prawie 10 milionów. Dwiema dawkami zaszczepionych jest 3 miliony Polaków. Ci z Państwa, którzy zalogowali się na platformę pacjent.gov.pl, by wybrać miejsce i termin szczepionki, wiedzą, że można wybrać też producenta tego preparatu. I tu zaczynają się schody, bo teraz na co się zdecydować? To nie jest takie łatwe, szczególnie, że wokół tak wiele informacji, które trzeba najpierw dobrze sprawdzić, a później przeanalizować. Warto natomiast zrobić podstawowe badania i właśnie z nimi udać się do lekarza, który kwalifikuje na szczepienia. Może to rozwieje Państwa wątpliwości. I jeszcze słowo o szczepionkach. Do Polski dotarło dzisiaj 250 tysięcy szczepionek firmy Moderna, które już ruszyły w Polskę, a po weekendzie spodziewana jest duża dostawa dawek szczepionki Pfizera. 1 200 000 do nas przyjedzie. Te szczepionki również od razu będą dystrybuowane do punktów szczepień. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You I'll make it easier.

pogodo, pogodo, zlituj się i zrób coś z tymi chmurami, bo ciemno wszędzie, głucho wszędzie, a przecież tyle mamy planów na weekend. Co to będzie? No na razie z chęcią na spacer udałbym się po wrocławskiej Starówce lub posłuchał hejnału Zwierzy Mariackiej. Dolny Śląski, Małopolska z przebłyskami słońca i temperaturami odpowiednio 10 stopni Celsjusza we Wrocławiu i 14 stopni Celsjusza w Krakowie. Poza tym wszędzie pochmurnie, no może jeszcze poza Pomorzem i Warmią i Mazurami. W centrum pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Deszcz niemal ciągły w Łódzkiem, w Wielkopolsce oraz na Podlasiu. Temperatura w Warszawie 9 stopni w tej chwili, ale na przykład już w Suwałkach tylko 5 stopni. Najcieplej dzisiaj zdecydowanie na południu naszego kraju, nawet 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie nas, nas. Kiedy nad nami panuje ciemność, dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie nas, nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie. Z dnia na dzień na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów. Zapowiada się rewelacyjna pogoda, chociaż z tego, co przed chwilą mówiłem, wcale tego to nie wynikało, ale sobota, niedziela, a właściwie przyszły tydzień, to ma być już fala upałów w naszym kraju, więc jednośladów na pewno przybędzie. Kierowcy w dużych miastach przyzwyczaili się już do tych jednośladów, czy to motocykli, czy rowerów. W mniejszych miejscowościach jest trochę z tym jeszcze gorzej. Beata Makowska. Sezon motocyklowy wystartował. Tradycyjnie policja zwraca się z apelem o ostrożną jazdę do wszystkich kierowców. Pamiętajmy, motocyklista jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Jego pojazd nie posiada pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. W momencie zderzenia z drugim pojazdem bądź inną przeszkodą, narażony jest na duże niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Apelowała aspirant Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w podwrocławskiej Oleśnicy. Niestety na trasach nie brak tych, dla których jazda na motocyklu musi oznaczać jazdę na krawędzi. Kierujący pojazdem typu bus podjął manewr wyprzedzania samochodu osobowego. W tym samym czasie kierowca motocykla również podjął manewr wyprzedzania. Otarł się o lewy bok busa. No, motocykl się przewrócił, a kierowca wpadł do rowu, uderzając w betonowy przepływ. We Wrocławiu już któryś rok z kolei trwa akcja Wszyscy się zmieścimy. Na tablicach wyświetlane są komunikaty, aby podczas stania w korku kierowcy przepuszczali motocyklistów. Jak dodają mundurowi, droga jest wspólna i musimy się wszyscy szanować, mówi Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo jest kultura jazdy. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Pan Piotr motocyklem jeździ od 7 lat. Jak mówi, z roku na rok jest coraz lepiej z tą kulturą na drodze. Coraz rzadziej zdarzają się kierowcy, którzy są nieprzyjemni, zajeżdżają drogę, nie przepuszczają. Jest coraz lepiej. Ja jestem kierowcą i motocykla, i auta, i zawsze przepuszczam i to nie bierze się z tego, że też jestem motocyklistą, bo jeszcze jak nie byłem, też to robiłem. No nie wiem, może to wynika z jakichś kompleksów, że nie nadążą, chcą być pierwsi, czy drażni ich to, że oni stoją w korku, motocyklista przejedzie ten jeden cykl, czy dwa. Czy wpuszczam motocyklistę? Raczej tak, bo oni właśnie jeżdżą bardzo nieostrożnie. Czyli woli go pani puścić, niech jedzie? Tak, tak, zgadza się, no. Wyprzedzają na światłach, między samochodami przejeżdżają. Więcej rowerzyści nam krwi psują, a motocykliści to jakoś tak, że na zasadzie współpartnerstwa. To jest ciężki temat, bo to, co oni wyprawiają, to jest po prostu no, zgroza. To jest jedna wielka zmora do Wrocławia. Przede wszystkim dobre zabezpieczenie głowy, no bo głowa nie odrasta, tak? Więc siłą rzeczy musimy o to zadbać. No i wiadomo, odpowiednie zabezpieczenie całego ciała, czyli kurtka z ochraniaczami, kręgosłupa, stawów, kolan. Krzysztof Rachulski, właściciel sklepu ze sprzętem motocyklowym, dodaje, że wielu młodym motocyklistom brakuje pokory. Młodzi ludzie mają świadomość jak gdyby mocy nabywczej, natomiast często jak gdyby ta moc nabywcza, jeżeli chodzi o finansowanie mocnego pojazdu, nie idzie w parze z umiejętnościami, które mają. W całym kraju w poprzednim sezonie doszło do 1226 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęło 150 osób, a 1105 zostało rannych. Za około połowę odpowiedzialni byli inni uczestnicy ruchu, zwłaszcza kierowcy samochodów osobowych. Głowa nie odrasta. To prawda, ale nie chodzi tylko przecież o motocyklistów, ale także i posiadaczy aut, proszę Państwa. Kontakt z autem dla motocyklistów to pewna wywrotka. Dla kierowcy auta otarcie karoserii musimy być naprawdę wyrozumiali, ale to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to aż korci do tego, żeby też udzielić własnej wypowiedzi i swojego komentarza. 2 2 7 3. Śmiało mogą Państwo do nas dzwonić w tej sprawie i wierzę w to głęboko, że znajdą się i kierowcy, i motocykliści, ale także i rowerzyści, bo i Wam, drodzy rowerzyści, tutaj się, że tak powiem, oberwało. No trzeba mieć samodyscyplinę w poruszaniu się na drodze, bo rzeczywiście jest ona o nas, jest ona dla nas wszystkich jednakowa. Zatem czekamy na telefony. 2 2 7 3. Join me there. Won't you dare? Join me there. Won't you dare? Join me there. life ain't worth living. Would you die? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Chwilę w sprawie kredytów frankowych rozmawiać będziemy z naszą reporterką. Ważne informacje będziemy mieli szczególnie dla tych z Państwa, którzy no właśnie mają takowy kredyt. Hotele szykują się na przyjęcie gości. Pierwszych zwiedzających na swoje salony wpuściły już muzea i galerie sztuki, bo te mogą już działać normalnie. Pandemia nauczyła nas, proszę Państwa, by nie marnować czasu, więc żeby nie musieli Państwo szukać propozycji na wyjście, to ja polecam Muzeum Narodowe w Warszawie. Czekają tam na Państwa pejzaże, martwe natury. Sceny rodzajowe na obrazach holenderskich i flamandzkich mistrzów to prawdziwa opowieść o XVII-wiecznym malarstwie, właśnie holenderskim i flamandzkim, które skupiają się wokół tematów takich jak od choćby natura, jej piękno, ale też groza, codzienne życie, religijność, podróże, bądź też tęsknota za tymi pięknymi i egzotycznymi krajami. Akurat na tych obrazach uwieczniona jest słoneczna Italia. Na ekspozycji znalazły się 52 prace, 10 z muzeum, a 42 z kolekcji prywatnych. To jest taka nie lada gratka, bo nie zawsze właściciele, kolekcjonerzy chcą udostępnić swoje zbiory. Tu się udało zebrać 42 obrazy, namalowane między innymi przez takich artystów jak Jan Brojkl młodszy. Więc to będzie dobry kierunek. Jeśli wybierają się Państwo do stolicy, bądź mieszkają nieopodal, to gorąco zachęcamy. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. O często powracającym ostatnio temacie kredytów frankowych rzecznik finansowy zapytał Sąd Najwyższy, na jakich zasadach powinny odbywać się rozliczenia klienta z bankiem w przypadku uznania przez sąd umowy kredytowej za nieważną. Dziś Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowiadała właśnie na to pytanie. W Sądzie Najwyższym jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry. Co orzekł sąd w tej sprawie? Klientowi i bankowi przysługują odrębne roszczenia. Są niezależne. Konsument może żądać w całości spłaconych rat kredytu, niezależnie od tego, w jakim stopniu i czy jest dłużnikiem banku. Chodzi oczywiście o sytuację, w której umowa kredytowa zostaje uznana za nieważną. Zanim sędzia Roman Trzaskowski przedstawił ustne motywy uzasadnienia, zwrócił uwagę, że temat kredytów frankowych systematycznie wraca do Sądu Najwyższego. Jest to kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego, dotyczące kwestii, która ze względu na swoją wagę i skomplikowanie powinna być już dawno rozstrzygnięta przez ustawodawcę. Sąd Najwyższy nie może ani nie chce uchylać się od przedstawionych mu do rozstrzygnięcia zagadnień, ale musi zaznaczyć, że może działać tylko w zakresie, którego dotyczył wniosek rzecznika finansowego. W związku z tym uchwała dotyczy tylko niektórych zagadnień związanych z określeniem reżimu roszczeń restytucyjnych związanych z całkowitą bezskutecznością umowy kredytu spowodowaną zastrzeżeniem w niej niedozwolonych postanowień umownych. W pierwszej części uchwały Sąd Najwyższy orzekł, że obecność właśnie tych niedozwolonych zapisów w umowie powoduje, że z mocy prawa są one nieważne. I tu ukłon w stronę klientów, bo sąd postanowił, że nieskuteczność tych niedozwolonych z prawem, niezgodnych z prawem zapisów w umowie jest rozstrzygana na korzyść konsumenta. Chyba, że klient świadomie się na nie zgodzi, ale wcześniej musi być o tym poinformowany. Należyte poinformowanie konsumenta wymaga udzielenia mu w sposób obiektywny i wyczerpujący informacji o konsekwencjach prawnych, jakie może pociągać ze sobą bezskuteczność niedozwolonego postanowienia, w tym ewentualnie o będącej następstwem tej abuzywności bezskuteczności całej umowy i konsekwencjach z tego wynikających. Mało tego, brak reakcji ze strony konsumenta też ma być rozstrzygany na jego korzyść. Ze względu na wartość, jaką jest pewność prawa, Sąd Najwyższy uznaje, że brak zgody na postanowienie obejmuje nie tylko wyraźną odmowę, ale także sytuacje, w których konsument nie wyraził tej zgody w rozsądnym czasie od udzielenia mu stosownej informacji. Aneto, czy na to postanowienie sądu miało wpływ orzeczenie TSUE? Tak, Sąd Najwyższy wydaje się, że nawet czekał na to orzeczenie. Sąd podczas odczytywania ustnych motywów odnosił się do postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choćby w tej części, w której Trybunał Europejski mówił, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie podlegają przepisom prawa krajowego i tak rzeczywiście jest. Wiemy, że to nie koniec spraw związanych z kredytami frankowymi w Sądzie Najwyższym. Kiedy ciąg dalszy? Kolejna odsłona we wtorek. Wówczas będzie posiedzenie całej Izby Cywilnej. Dziś, przypomnijmy, był to skład tak zwany siódemkowy, czyli orzekało 7 sędziów. We wtorek cała Izba Cywilna odpowie na pytania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Te pytania także dotyczą m.in. skutków unieważnienia umowy kredytowej i rozliczeń między klientem a bankami. Stanowisko Sądu Najwyższego ma ujednolicić orzecznictwo sądów powszechnych, bo jak wiemy, dotąd wyroki różnią się między sobą. Z Sądu Najwyższego reporterka Aneta Pawłowska-Kracia. No to bardzo dziękuję za te informacje. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.